أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومددنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قم فإنها نومة جهنمية، يعني نومة على الوجه، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, evvela şu mübarek Ramazan'ınızı hepiniz için hayırlı, keyifli olmasını temenni ederek tebrik edelim. Allah-u Teala Hazretleri bu ayın feyzinden, bereketinden cümlemizi faydalandırsın. Amin. Bu ayda kemalatı tahsil edip rızasına vasıl olan bahtiyarlarımızına dahil eylesin cümlemizi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Hadislerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz başımızın tacı, gönlümüzün sürûru Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhu için, sonra bütün diğer enbiya ve mürselinin, bütün evliyaullah'ın ve hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize kadar müteselsilen gelmiş geçmiş olan bütün saadat-ı turuk aliyemizin ve hülafasının ehlifasının ruhları için, Esevin müellifi hocamız Gümüşhanel Ahmet Ziyaddin Efendi rahmetullahi aleyhin ruhu için, eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar, bilgilerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş, hissesi bulunmuş olan bütün alimlerin ve ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mübarek mahalle cem olmuş olan siz muhterem kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle sevdiklerinin ve geçmişlerinin ruhları için ve hayatta olan bizlerin de sıhhat, afiyet, saadet, selamet üzere yaşayıp hüsnü hatimeler ile ahirete göçüp Allah-u Teala Hazretlerinin huzuru ailesine sevdiği, razı olduğu kullar olarak çıkmamız için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir gün Ebu Zerri Rıfavi Hazretlerinin yanından geçiyormuş. O da uzanmış yere, uzanmış vaziyetteyken, yanından geçerken bakmış ki yüzü koyun yatıyor. Yani karnı yere gelecek şekilde uzanmış, öyle yatıyor yere. O zaman buyurmuş ki, kum, kalk. Arapçada kum, kalk demek. Yani uzanmış olan kimseye kalk. فَاِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّتٌ. Çünkü bu yatış cehennemi bir yatıştır. Yüzü koyun yatmak cehennemi bir yatıştır diye buyurmuş. Başka rivayetlerde de şöyle geçiyor: اِنَّ هَذِهِ دَجْعَةٌ يُبْدَتُهَ اللّٰهُ تَعَلَى. Allah-u Teala Hazretlerinin kızdığı, buğz ettiği bir yatış tarzıdır bu diye geçiyor. Bir başka rivayette de هَذِهِ دَجْعَةٌ لَا يُبِبُّهَ اللّٰهُ تَعَلَى. Bu Allah'ın sevmediği bir yatış tarzıdır diye geçiyor. Demek ki insanda esas itibariyle uzanıp yatacağı zaman yatma şekli böyle yüzü koyun yatmak olmayacak. Yüzü koyun yatmak yüzü, karnı yere gelecek tarzda yatmak güzel bir yatış değil, Allah'ın sevmediği bir yatış. Nasıl yatacak? İnsan geceliğin mesela yatarsa mümkünse sağ tarafına doğru yatacak, besmeleyle yatacak. Sırt üstü yatabilir, sağına yatabilir. Fakat yüzü koyun yatmak uygun değil. Eğer bir karın ağrısı varsa, bir rahatsızlığı varsa, bir hastalık bahis konusuysa, bazı sebepler varsa onu, mesela midenin hazmetmemesi efendim, veyahut hani diyor ki burada ev gamzül a'za, uzuvları korumak diyor. Bu sözün altında ne yatıyor biliyor musunuz? O zaman üstlerini örtecek bile tam kıyafetleri. Yani kendisinin avretini iyi muhafaza etmek, setri avreti tam yapabilmek için o zaman dönerse dönebilir demek istiyor. Demek ki örtü bile tam kifayet mi değil. Ne sıkıntılar çekmişler bu mübarekler. Ne kadar mahrumiyetler içinde yaşamışlar. Biz de ne kadar çok nimetler içindeyiz elhamdülillah. Akşam sofralarında masamızın üstünde sofraya koyacak şey bulamayız yani. Giyimlerimiz en aşağı en fakirimizin 3-5 tane giyimi vardır yine. Bizim kat kat çok fazla şükretmemiz lazım gelirken demek ki maddi şeyle ilgili değil. İnsan terbiyeli olsa tabii nimete artıkça şükrü artar ama bak elhamdülillah Allah bana başkasına vermediği nice nimetler vermiş diye terbiyesiz zihniyeti tamam güzel yapılmış yerinde olsa o zaman şükrü de artar. Layık olmadığı nimetler diye. Geçen Ramazan'da Medine-i Münevvere'de bir yerde müsteşarlık falan yapmış bir dostumuz vardı. Onunla karşılaştık. Nasıl geçiyor dedim Ramazan. Başladı şıkır şıkır gözyaşı dökmeye ağlama. Dedi öyle acizim, öyle kusurluyum, öyle hor hakir bir kulum ki dedi. Hiçbir şeye layık değil ama buradaki Mevla'nın nimetleri karşısında utanıyorum dedi. Akşamüstü Harem-i Şerif'te gölgeliklerde şöyle sofraları kuruyorlar. Buzlu zemzemler geliyor, hurmalar geliyor, Medine'nin güzel efendim ince kabuklu üzümleri geliyor. İşte herkes nesi varsa önüne koyuyor. Ezan okuduktan sonra hemen namaza durmuyorlar. Bir güzel iftar ediyorlar. Ondan sonra zevk ile şevk ile şey yapıyorlar. Böyle gözyaşı dökerek dedi ki hiç layık olmadığım çeşitli lezzetler, nimetler içindeyim. Ömrümde bu kadar tatlı Ramazan geçirmedim dedi. Mevla'ya şükründen acizim filan dedi. Demek ki insan terbiyeli olunca bak şeyi idrak ediyor. Hediyeyi, yapılan iyiliği idrak etmek de bir derece meselesidir, mertebe meselesidir. İyilik yaparsın adama yüzüne bile bakmaz. Tabi sen iyiliği Allah için yapıyorsun ama onun namına kusur. Yani onun nezaketine aykırı oluyor. Biz de kullar olarak Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerini düşünüp ona karşı şükranımızı arz etmemiz lazım her vesileyle. Elhamdülillah nimetlere gark olmuş durumdayız yani. Memleketimiz helal. Allah'a hamdü senalar olsun. Tabi bu kadar tatlı yaşayışın içinde yavaş yavaş kalbimizin kıyısını köşesini şöyle biraz harbeden kardeşlerimizi düşündükçe sıcaklarda düşmanın karşısında 1500 tankla hücum etmiş İsrail efendim icabında Türkiye ile de savaşırım demiş bilmem ne filan. Seneler önce şey yaptık. Hristiyanlar İspanya'yı istila ettiler. Müslümanları kestiler, tamam bitirdiler. Ondan sonra Yahudileri kesmeye kalktılar. Bizim Osmanlı'dan gemileriyle Yahudileri taşıdılar şeyden İspanya'da. Kesecek yoklar. Yoksa İspanya'daki azılı şeyler, efendim gözü dönmüş adamlar, keseceklerdi hepsini. Kalyonlara doldurdular bizim gemiciler, Leventler. İnsandır, yazıktır, bunun da canı var dediler. Efendim, onları getirdiler bizim memleketimize, yerleştirdiler. Şimdi aradan birkaç asır geçti, icap ederse Türkiye ile de harp ederiz diyorlarmış yani. Yani Allah-u Teala Hazretleri hıfz eylesin, Allah-u Teala Hazretleri korusun. Haritalarında var yani bizim memleketin şeyleri, bizim memleketin arazileri var, gözümüzü açalım. Fırsat bulurlarsa Medine'ye kadar alacaklar. Medine'ye kadar alacaklar. Yani bu iş böyle gaflete gelecek bir şey değil. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize uyanıklık ihsan eylesin. İşte onların karşısında zavallı kardeşlerimiz ne kadar kahramanlık yapsa 1500 tankla hücum etmiş. Amerika kenardan destekliyor. Yukarıdan uçaklar bomba atıyor. Tanklar ilerliyor. Mermisi yok, yiyeceği yok, sıcaklar. Ekim biçer gibi içiyorlar. Bakalım bu dünyada böyle ahirette nasıl olacak? Allah işte onlar hatırımıza gelince biraz ağzımızın tadı kaçıyor, keyfimiz kaçıyor ama Nasıl olacak bakalım. Kavaimu minberi haza revatibun fil cennet. Revatibu fil cennet. Sadaka Resulullah bima kâlel kema kâlel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, şu benim minberimin üzerinde durduğu ayaklar, direkler, cennetin üstünde durduğu esaslardır, temellerdir. Buna benzer hadis-i şerifler bu manayı ifade eder. Mesela benim minberimle mihrabımın arasında ravdatun min riyadil cennet. Cennet bahçelerinden bir bahçe vardı burada diye de şey var, hadis-i şerif var. Şimdi Mescid-i Nebevi'ye girdiğiniz zaman, tabii Mescid-i Nebevi ilk önce hurma dallarından yapılmış. O zaman ne var? Kesme taş mı var? Büyük usta marangozlar mı var? Büyük zenginlik mi var? Hurma direklerini dikmişler, hurma dallarını örtmüşler, olmuş Mescid-i Şerif. Evler öyle. Hurma dallarını yan yana koyarsın, toprağa karıp çamur yaparsın, dalların üstüne kapatırsın, al sana işte içine girdin mi seni sıcaktan koruyan bir şey. Mescid öyleymiş. Ondan sonra büyümüş, ondan sonra daha büyümüş, ondan sonra daha büyümüş. Ön tarafına ilave yapılmış, sağ tarafına ilave yapılmış, arkasına ilaveler yapılmış. Şimdi de ta ilerideki falanca caddeye kadar da ilave yaptılar, büyüttüler. Efendim 80 tane gölgelik koydular sağ tarafına, Mescid-i Nebevi'nin. Her birinin altında 1000 kişi barınıyor. 80 bin kişi alacak geniş yer yaptılar. Neyse, tabi Mescid'in ilk yeri mühim. Neresiydi acaba Resulullah'ın ilk defa şey yaptığı yer? Bir kere Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemizin kabrinin hücresinin, yani onun odasının olduğu yerde vefat edince, peygamberler başka yere nakledilmezler. Nerede vefat ettilerse oraya defnolurlar diye daha önceden hadis-i şerif valid olduğunda oraya defnedildiler. Demek ki Hazreti Ayşe validemizin hücresinde şu anda kabri Peygamber Efendimizin yer orası. Hazreti Ayşe validemizin hücresinin kapısı da mescide açılırdı. Peygamber Efendimizin hücreden çıkardı, mescide girerdi. Öyle, mescidin kenarıydı orası. Bu tarafı mescid. Şimdi o eski mescidin olduğu yerlerin direklerini bizim ecdadımız Osmanlılar beyaz mermerle kaplamış. Üstüne de eski ezeli yazmışlar Mescid-in Nebi filan diye. Oradan belli oluyor ki o beyaz direklerin olduğu yer Peygamber Efendimizin ilk mescidinin olduğu yer. Her o minberle mihrab arası, şurası Peygamber Efendimizin mihrabıydı, şurası minberiydi diye her zaman kalabalıktır böyle. O cennet bahçesinde ben de namaz kılayım diye Müslümanlar orayı gözler. Fırsat buldu mu, orada bir namaz kılacak yer buldu mu gelir oturur namaz kılar. Allah cümleye nasip eylesin. Tadına doyum olmayan güzel yerler. İşte şu benim minberimin diyor ayakları da cennetin dayanaklarıdır. Yani her şeyi mübarek. O mahalde mübarek. Ne incelikler varsa Resulullah'ın her şeyi mihrabı da, minberi de, kabrinin arası da. Bir hacı kafileden Medine'ye varmışlar. Otobüsten kendisini otobüs durduğu zaman kumların üstüne atmış. Demiş ki böyle yüzünü gözünü sürüyormuş, bir taraftan da gözyaşı döküyormuş. Diyormuş ki ya Rabbi acaba buraya Resulullah ayağını bastı mı ki? Öyle sevgiyle gözlerini kumlara sürüyormuş. Acaba Resulullah buraya ayağını bastı mı ki diye ağlayıp duruyordu diyor. Hocam diyor, anlatıyor benim talebe, kabile başkanım. Bizi de ağlattı diyor. Çok aşık bir kimseydi diyor. Ama bir iki gün geçmiş, rüyada Resulullah Efendimiz'i görmüş. Rüyasında. Demiş ki evladım kağıt kalem getir de senin hacılığını yazıvereyim demiş. Yani ne iltifat. Resulullah bir kere hitap ediyor. Ondan sonra haccının makbulliğine de işaret tabii. O sevgiyle, o şeyle. O da gitmiş, efendim öbür odadan kağıt kalem almış gelmiş. Bakmış ki Resulullah'ın oturduğu yerde şeyhi oturuyor. Yani onda da bir incelik var tabii. Neyse ona teslim etmiş. İnsan sevdi mi? Sevgi insanı böyle aşağılardan alır, yukarılarına çıkartır götürür. Kızgınlıktan, kavgadan, gölgeden hiçbir şey olmaz. Kızacaksan kafire kız, zalime kız, haksızlık yapana kız. Erkeklik öldü mü dünya üzerinde mertler kalmadı mı? Nerede yiğitler? Bir sürü haksızlık yapılıyor. Kızacaksan kız, nametlere, alçaklara, insanları koyun gibi kesenlere, çoluk çocuğa merhamet etmeyenlere kızabildiğin kadar kız. Eski ecdadının hatıraları olan yerlere, efendim, eski topraklara, elden çıkmış şeylere, yapılan diyanetlere, onlara kızabildiği kadar kız, Müslümandan, Müslüman kardeşinden, şeyden ne istiyorsun? Kızmanın da yeri var. Lazım ama yeri var, istikameti var. Biz şimdi Müslümanlar birbirimize kızıyoruz, birbirimizle kavga gürültü yaka paça, alt alta üst üste, kafir karşıdan gülüyor, ondan sonra bizim topraklarımızı birer ikişer alıyor. Şimdi maazallah Trakya'yı da alsalar zaten onun adı Trakya diyeceğiz. Şeyi alsalar, Bursa'yı alsalar, Bursa'yı zaten Osman Gazi almıştı. Öyle şey olur mu ya? Diyar-ı İslam olmuş, oraya biz mührümüzü vurmuşuz. Burası Müslüman diyarı diye, camiler var o kadar, ecdat kan dökmüş oraya. Bırakılır mı? Gönülden çıkartılır mı? Nerede cami var? Nerede ecdat şey yapmış? Orası benim vatanım. Şimdi falanca ilerisinde. Bir gün gelecek, değişecek bu dünya. Öyle düşüneceğiz. Öyle şey olur mu hemen? Ne diye hakkından vazgeçiyorsun? Sana bir şeyden, işten, şirketten, şuradan, buradan bir hak gelse vazgeçiyor musun? Geçmiyorsun. Ama ecdat kan dökmüş, bana bir zahmeti olmadı diye. Şimdi mirasçı gibi kimsenin aldırdığı yok. Koruyacağız yani. Kıyamu sa'atin fissaffi lilkıtali fi sebilillahi hayrun min kıyami sittine sene. Buyurun hadis-i şerif. Allah yolunda yapılan cihatta en ön safta bir saat ayakta durmak 60 sene gece namaz kılmaktan hayırlıdır. Ya işte böyle bizim kafirlerin, müşriklerin, bizim hasımlarımız, ezeli hasımlarımız asırlardır bize böyle sefer düzenleyip de hala gene haçlı seferi düzenleyelim diyenler. Ne duruyoruz diyor Yunanlılar. Ne duruyoruz? Hadi diyor Türklere karşı haçlı seferi yapalım. Kendisi de pay çıkacak çünkü. Ona da bir kemik atacaklar. Buraları şey olursa o da şey yapacak. Gene haçlı seferi yapalım diyor. Kafirlerin bizden en çok korktukları cihat şuuru. Müslüman'da cihat şuuru oldu mu ödü patlıyor. Müslüman nasıl olacak? Hiç dostunu düşmanını bilmesin. Sarılsın onlara benim dostum diye, o da o arkadan hançerlesin. Ondan sonra aldatsın, sömürsün, alsın götürsün, yaksın yıksın, etsin. Eline fırsat geçtiği zaman bak, ses çıkartmayan adam, İsrail gelmiş, o zaman davulla karşılamışlar. Oraya geldiği zaman, o zaman hoş geldin diye davulla karşılamış. Vay hain vay, içimizde demek ki seni yılan beslemişiz koynumuzda, biz sana insanlık etmişiz, hayat hakkı tanımışız. Onu şey yapmıyorsun. İşte bu dinin zirvesi, nasıl Ağrı Dağı'nın zirvesi var, Everest'in zirvesi var, bu dinin amellerinin zirvesi cihattır. Cihat olmadan olmaz. Çünkü keşke bütün insanlar halim selim olsa da biz de halim selim, bak Allah-u Teala Hazretleri vardır, birdir, batılı bırakın, birbirinize zulmetmeyin, haksızlık etmeyin, insanları sevin, yazık bu insancıklara, acıyın, yardımlaşın filan diyelim, güllük gülistanlık iş gitsin. Ama öyle olmuyor ki, ben güllük gülistanlık yumuşak yumuşak hareket ederken hop bir saldırıyor, hadi şu kadar zarar, bir daha saldırıyor şu kadar zarar. Daima Müslümanlara saldırmışlardır. Hem de öyle usta hırsız usulü saldırmışlardır ki, hem saldırmıştır hem de şey demiştir. Müslümanlar kılıçla yayıldı, Müslümanlar savaşçı, efendim kavgacı millet filan. Peki, şeyde ta ilk başlardan beri Peygamber Efendimiz'e o iktisadi baskılar yapılmadı mı? Yerlerinden, yurtlarından edilmedi mi? Habeşistan'a hicrete zorlanmadı mı? Habeşistan'a gidenleri bile yoldan çevirmediler mi? Yok, gidemezsin. Niye? Gidemezsin. Hem zulmediyor hem de gidemezsin. Mahallesinde muhasara altına almadılar mı? Alışveriş yapmayın bunlar, iktisaden bunlar bunalsınlar demediler mi? Bunaltmadılar mı? Daima Müslümanlar mazlum. Bilal-i Habeşi'ye işkence yapmadılar mı? Ateşleri yakıp ateşin üstüne sırtını bastırmadılar mı? Islak deriye, sığır derisine, ıslak deriye sarıp da kızgın güneşte bırakmadılar mı? Deri kuruyacak, işkence yapacak. Şeyi sımsıkı saracak. Böyle işkenceler yapmadılar mı? Hep mazlum Müslüman. Allah mazluma yardım ettiği için adım adım adım adım ilerlediler. Haçlı seferleri kaç tane haçlı seferi yaptılar? Haddi hesabı yoktur. Hatta İstiklal Harbi bile bir haçlı harbidir. Bizim bu memlekette şu yaptığımız İstiklal Harbi lanetlayın bir harp değildir. Yine Yunanlı'nın yanında Fransız'ı gelmiştir, şunu gelmiştir, bunu gelmiştir filan. Tamam Türkleri atıyoruz buralardan diye haçlı ruhuyla hareket etmiştir. Şimdi bunları milletten saklamayalım. Gavurdan dost olmaz. Bileceğiz tabi politika var, siyaset var. Eskiden öyle olmuş diye şimdi işbirliği yapmayalım, şunu bunu. Ne gerekiyorsa onu yaparsın. Mal mı satacaksan satarsın, mal alacaksan alırsın ama dostluğunu, düşmanını bilirsin. Yani böyle elini kolunu sallayıp bağrını açıp da hançerlettirmezsin kendini. Şuurlu zaten bir insan. Şahsiyet sahibi oldu mu? Yani kendisini korumasını, kollamasını, hukukunu şey yapmasını, takip etmesini bildi mi? Herkes hürmet eder ona. Şimdi hem istismar ediyor hem alay ediyor. Hem istismar ediyor hem de alay ediyor şimdi. O zaman hürmet eder. Erbençe divan karşısında. Onun için dostumuzu, düşmanımızı bileceğiz. İşte biz bu cihadı bırakmayacağız. Bu cihad amellerin en sevaplılarından biridir. Bak birinci safta Müslümanın bir saat durması, bu saat günün 24'te biri olan 60 dakikalık saat demek değildir. Bir miktar demektir. Arapçada saat kelimesi Peygamber Efendimiz'in zamanında şimdiki gibi saat taksimatı filan olup da 60 dakika manasına gelmiyor. Bir miktar günün bir zamanında birazcık ön safta durup da çarpışmak 60 yıl geceleri kalkıp ibadet etmekten hayırlıdır diyor. Neden? Bak bizim dinimizde yine burada bir incelik var ki sen 60 yıl geceleri kalkıp ibadet ettiğin zaman kendine çalışıyorsun. Manevi bakımdan sevap kazanıyorsun, derecen yükseliyor. Ama düşmanın karşısında durduğun zaman koca bir milleti, koca bir ümmeti koruyorsun. Yani sen orada sağlam durduğun zaman arkadaki bütün insanlar huzur içinde yaşıyor. Bütün insanlar namaz kılıyor, ibadet ediyor, huzur içinde, korkmuyor yani. Başkalarına faydası oluyor. İslamiyet'te inceleyin bütün ibadetleri, taatleri. Başkalarına faydası olan ibadetlerin sevabını çok vermiş Allah. Bizleri teşvik ediyorum. Hep bencil olmayın. Sadece kendinize çalışmayın. Biraz da Müslüman kardeşleriniz için, insanlar için çalışın. Onların gönlünü hoş etmeye bakın diye. Allah Teala teşvik ediyor bizi. Biz birbirimizi sevdikçe, birbirimize yardım ettikçe Allah bize lütfedecek. Bak kendin birisine bir iyilik yap, bir sadaka ver, bir hayır yap, bir hediye ver. Emri ol, 10 müslesini görürsün. 10 müslesi hemen gelir. Çünkü kainatın hazinelerinin sahibi Allah-u Teala Hazretleri bu ameli seviyor. Sevinci mükafatlandırıyor. Şimdi bir hoca efendi bir yerden bir yere gidiyor. İşte parasını alıvermişler, şey yapıvermişler de bilet parasını. Ya zahmet olmasın ben edeyim bilen demiş. Diyor ki karşısındaki hocam diyor bir acayip iş, hiç kimsenin işi yokken bizim başımızda müşteri kaynıyor diyor. Yani geçen günde şu kadar şey yaptık diyor. Hissediyoruz ki bu hayrı yaptığımız zaman öbür taraftan şu kar oluyor. Hissediyor yani. Gözünü açarsa insan hisseder. Gitmiş fakir fukara bir zavallıyı geceleyin efendim, açmış yazıhanesini, dişini tedavi ettirmiş doktor. Ondan sonra diyor ki 27 tane protezci geldi diyor. Protez demek yani diş yaptırmak için. Oraya 27 tane müşteri gelmiş. Görmemiş bir müşteri hücum olmuş. Neden? Allah seviyor. O adam istese gönderemez. Yani tembih etse, kapı kapı dolaşsa, filanca dişçi iyi adam gidin dişlerinizi ona yaptırın dese mümkün değil bu zaman. Allah onların gönüllerine o ilhamı veriyor. Filanca kulun başkasına iyilik yapmayı tercih etti. Gecenin yarısında yazıhanesini açtı, şu hayrı yaptı. Siz de ona gidin diyor. Rızkı'yı bu taraftan gönderiyor. Gerçi bundan para almadı ama öbür taraftan daha fazlası verdi Allah. İşte bu ahiret işleri, Allah'ın rızası böyle çalışır. Bunu ancak basiret gözü açılmışsa insan o zaman görür. Ya ben bu işi yapmadan önce hastadaki protez ancak geliyordu, gelmiyordu. Kıt kanaat geçiniyordu. Birden 20-30 tane protez nereden geldi? Bir anormallik var. Ne yaptım ben? Ne oldu da böyle oldu bu? Ha diye anlarsa insan böyle anlar. Başkasına hayrı dokunmak daha önemli İslam'da. Onun için Bir hadis-i şerif vardır, hepiniz duymuşsunuzdur ki hayrın nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı başkalarına en çok faydalı olandır. Sonra ondan biraz daha az faydası olandır, biraz daha az faydası olandır. Rütbe öyle gidiyor. İnsanlara en faydalı kim? Falanca. En yüksek mertebede o. Onun için Allah indinde mertebe kazanmak istiyorsanız insanlara hizmete koşun. Müslümanlara, zavallılara, fukaralara, miskinlere, düşkünlere, fakirlere, efendim, güçsüzlere, güçlü olup da yardıma muhtaç olanlara veya yardıma muhtaç olmadığı halde seviyorsun Müslüman kardeş diye yardıma koşun. İşte ecir, feyiz, bereket orada. Allah bu muhabbeti seviyor. Şeyin de aslı budur. Cihadın da fayda, bize faydası yok. Biz cihad ediyoruz. Ya yaralanacağız ya öleceğiz. Fayda yok bize. Ama ümmete faydası var. Arkadaki ocaklar sönmeyecek. Düşman gelse neler olur? Neler oldu düşmanların geldiği yerlerde? Ne çabuk unuttuk biz. Neler oldu? Neler oldu kim bilir ki hiçbirini söylemeyiz. Hala da dünyanın en vahşi milleti biz sayılıyoruz. Ben hatırlıyorum. Ermeniler, Yunanlılar şeyden hücum ettikten sonra, evet Ege'den hücum ettikten sonra her yerde ayağa kalkmışlar, şey yapmışlar. Sizi keseceğiz, hazırlamışlar, silahlamışlar ve katliama da bazı yerlerde başlamışlar. Ruslar geldiği zaman Erzurum'a kadar Ermeniler yardım etmişler. Bu belli yani. Bunlar bizim böyle tarih kitaplarının herkesin okuyabileceği gibi yazdığı hususlar. Evet, neyse. İşte Allah yolunda cihat etmek fevkalade önemli. Çünkü başkasına faydası oluyor. Çünkü düşman geldi mi ocakları söndürüyor, evleri darmadağın ediyor, senin o çarşıya pazara çıkarmadığın hanımını saçlarından sürüklüyor, efendim, çoluk çocuğunu süngülüyor, süngüye diziyor beşikteki çocuğunu. Onun için o ön safta sen ölüyorsun ama başkalarına hayrın çok olduğundan 60 yıllık ibadete bedel oluyor. Bir hadis-i şerif beni çok duygulandırıyor. Bizim halimizi de biraz anlatıyorum gibi de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki kıyamete yakın zamanda, ahir zamanda ümmetler size hücum edecekler. Nasıl hücum edecekler? Yemek yiyenlerin yemek tabağına saldırdıkları gibi hücum edecekler. Yani herkes bir lokma, bir kaşık bir şey alıp tabağı bitiriyor ya, öyle hücum edecekler. Sormuşlar, demişler ki ya Resulallah, o zaman bizim adedimiz mi az olacak da böyle saldıracaklar? Hayır, bilakis adet çok olacak ama size eski ümmetlerin iki hastalığı bulaşmış olacak. Eski ümmetlere gelmiş, yerleşmiş olan iki hastalık bulaşmış olacak. Nedir onlar? Bir, hubbub dünya. Dünya sevgisi. O deniz kenarındaki yalılar, o televizyonlar, renksiz, renksiz, otomobiller, efendim, bol gelir getiren ticarethaneler, zevkler, sefalar, efendim, izzetler, ikramlar, meyveler, hoşa giden o bütün çeşitli her şeyler, hanımlar, evlatlar, iyaller, işte onları sevdin mi o zaman tabii düzenin bozulmasın diyorsun. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Dokunmuyor bana. Ben bu rahatı süreyim diyorsun. Birisi hukuk dünya. İkincisi kerahiyetül mevt. Ölümden korkmak. Ölümden korkmak. Demek yakışmıyor Müslümana ölümden korkmak. Müslüman ölümden korkmayacak. Ölümden korkan insan her gün bin defa ölür. Acaba şimdi mi öleceğim, düşman mı gelecek, hapis mi edecekler, kurşun mu atacaklar? Ölümden korkmayan insan bir defa ölür. Kurşunu yiyip yere yığıldığı zaman, şehit olduğu zaman o zaman ölür. Ölümden korkan insan her zaman ölür. Daima ölür. Ölü gibi dolaşır. Öle öle dolaşır daima. Onun için ölümden korkmamak Müslümanın esaslı vasfı oluyor bir. İkincisi de bu dünya... Hocam yani ne yapacağız? Başımıza, sırtımıza bir çuval atıp da dünyayı terk mi edeceğiz? Haşa, sümme haşa, öyle bir şey demedik. Öyle bir şey dememiş Peygamber Efendimiz. Bu dünyanın sevgisini gönlüne yerleştirmeyeceksin. Kazan, Allah yolunda sabret. Hayra hasenata sabret. Meşru ölçüler içinde Allah neleme müsaade etmişse buyurun, afiyet olsun, helal olsun, ye, iç. Ama vazifeni bil, şuurunu yerinde kullan, O dünya sevgisinden ahirete karşı vazifelerin, Allah-u Teala Hazretlerinin buyruklarına karşı durumun gevşemesin. Oradaki vazifelerde bir aksama olmasın. Bu kadar yeter. Cihadın tabi çeşitleri var. Bir de onu kısaca işaret edelim. Yalnız bu çeşitleri var sözünü yanlış anlamayın. Cihadın bir çeşidi var, düşmanla çarpışmak. Bir çeşidi var, insanın içindeki düşmanla, şeytanla, nefisle çarpışması. Şimdi de ben içimden kendi şeytanımla, nefsimle uğraşıyorum, ötekisine lüzum yok filan dememek şartıyla. Çünkü ötekisi bazen nefisle cihattan şıp diye öne geçer. Düşman saldırmaz, daha saldırma tehlikesi bahis konusu olduğu zaman daha öne geçer. Çünkü düşman geldi mi nefis terbiyesi de yapamazsın sen. Terbiye ne? Her şey gider önce. Onun için onu mukayese mevzu yapmamak şartıyla önemli olan cihat hangi şu anda, ne demek şu an? Ramazan'da yani. Hepimiz manevra elbisesini giymişiz, silahımızı almışız, doldurmuşuz. Şimdi o iç düşmanla mücadelenin talimini yapıyoruz, eğitimini yapıyoruz. Yat, kalk, otur, siper al, bilmem, kurşun at. Yaptığımız o nedir? Nefsi yenme. Şu bir aylık, bak 12 ayda bir ay. 12 ayda bir ay nefse sen yemek istiyorsun ama vermeyeceğim. Tamam, şimdi hava sıcak, su içmek istiyorsun ama içirmeyeceğim. Şu vakte kadar bekleyeceksin. Bu saate kadar benim sözümü dinleyeceksin diyoruz. Dinliyor da bak, demek dinleyebiliyormuş. Demek kabahat bizde, gevşeklik bizde. Yani daha önce dinlememesi bizdenmiş, gevşekliğimizdenmiş. Dinliyor bak. Hiç itiraz ediyor mu, hiç su içeceğim diyor mu demiyor. Yemek yiyeceğim diyor mu demiyor. İşte bir ay bunu böyle iyice talimle öğrettik mi sözümüzü dinlemeyi? Otur, tamam. Kalk, tamam. Camiye yürü. 20 rekat namaz kılacaksın, peki. Sahura kalk, uykuyu terk et, tamam. Bak hepsini dinliyor şimdi. O bir aylık talimden sonra 11 ayda o talimin hızıyla, bereketiyle sürdüreceğiz nefsi yenmek. İşte nefsi yenmek de büyük cihat. Kızmayacağız, sinirlenmeyeceğiz. Kendimi kaybettim, hakim olamadım, efendim vurdum, yaraladım. İşte hakim olmayı öğretiyor bu Ramazan ayı bize. Hakim olamadım yok, kendine hakim olacaksın. Müslümansan ne demek hakim olamadım? İnsanın vücudunda hakim akıldır, nefis değil. Akıl, şer-i şeriften, kitaplardan okuyacak Allah'ın ahkamını baş üstüne yarabbi. Ben senin kuldum, ben zaten sana teslim oldum. Senin iradene teslim oldum. Ne buyurursan yapmaya hazırım. Buyurun, ferman senindir yarabbi. Ben senin aciz naçiz kulum, gücüm yettiğince yolumca yürümeye çalışacağım diye onun yoluna girdim. Öyle, işte bu talim içindeyiz. Allah-u Teala Hazretleri Ramazan'ın bu faydasını üzerimizde hasıl eylesin de amin. Nefsin kölesi olmayalım. Nefis bizim bineğimizdir aslında. Nefsüke matiyyetüke serfak biha. Nefis senin bineğindir, ona yumuşak muamele et diyor Peygamber Efendimiz. Nefis bizim atımız. Biz süvariyiz, nefis bizim atımız. Biz onun üstüne binmişiz, bir yerden bir yere gidiyoruz. Nereden nereye gidiyoruz? Beşikten geldik, mezara doğru gidiyoruz. Beşikten geldik, o nefis ile yavaş yavaş, hızlı hızlı, dolu düzgün, şuurlu şuursuz neyse mezara doğru gidiyoruz. İşte o bizim bineğimiz. O bineğe arpasını vereceğiz, tımarını yapacağız, efendim kontrolünü yapacağız ama dizgini elimizde olacak. Gemi azıya aldırtmayacağız. Kendi başına bırakmayacağız, sonra beslenirse, azgınlaşırsa tepesi üstü aşağı atar insanı. Şöyle süvarisini bir kontrol edermiş. At bir iki şöyle. Dizgin tutuşundan, üzerinde duruşundan anlarmış. Acemi mi acemi? Küp atarmış hocaya. Ustaysa o zaman tamam. O da hoşuna gidiyor yani. Süvarinin usta olmasından keyiflenirmiş. Anlatıyorlar yani şeyler bu süvariyle. İşte bizim nefsimiz, onu terbiye edeceğiz. Nefisle cihat da çok önemli. Ona söz dinletmek ve onun buyruğu altına girmemek. Neden girmeyeceğim onun buyruğu altına? İnnen nefse ve emmâretün bissû'i illâ mâ rahme rabbi. Nefis insana kötülüğü emreder ve ondan. Sen bak onun emrine girersen sana diyecek ki oruç tutma. Zayıflıyorsun diyecek. Gözün kararıyor. Emrini tutarsan gel bu akşam felekten bir gece çal diyecek. Boğaz içinde emirganda, efendim boğazın sularına karşı mehtaplı bir havada filan bir şey, bir çare bulacak yani seni kandıracak bir şey. Yan gel yat diyecek, şunu diyecek, onu diyecek. Onun için onun emrini tutmayacağız. Şer-i şerifin ahkamı ile terbiye olmuş aklımızın buyruğu altına getireceğiz. Akıl da kendi başına olursa o da yetmiyor. Şeriat gösteriyor bize. Yani neyin doğru, neyin ehli olduğunu şeriat gösteriyor. Neden? Çünkü şeriatın sahibi Allah-u Teala Hazretleri bizi biliyor. Bize neyin yaradığını, neyin yaramadığını biliyor. Bize yarayan şeyleri emretmiş, yaramayan şeyleri yasaklamış. 1400 sene önce ne mikroskop vardı, ne doktorluk vardı, efendim, ne derin bir ilim vardı, domuz eti yasak dedi Kur'an-ı Kerim'imiz. Şimdi inceliyorlar, Almanya'da televizyonda bir haftalık program yapıyor, domuz etinin zararları, aman bunu yemeyelim filan diye. İlim şimdi yavaş yavaş hizaya geldi. İlk önce Müslümanların karşısında dikleniyorlardı, canım ne mahsuru varmış filan, şimdi hizaya geldi. İlim ilerledi çünkü. Fransız tıp profesörü Maurice Duquet, geçen hafta söylemiştim adını, diyor ki ilim Kur'an'ın arkasından gidiyor diyor. Kur'an-ı Kerim'in ilim arkasından gidiyor. İlme aykırı olmak şöyle dursun. İlim haddini bilmiş, el pençe divan durmuş, Kur'an-ı Kerim'in peşi sıra gidiyor. Evinizde köpek beslemeyin diyor. E ne olur beslersen? Açın biyoloji kitaplarını, hastalık kitaplarını göreceksiniz ki köpeklerde öyle hastalıklar var ki onlar bulaşıyor çocuk çocuklara. İnsanın efendim midesinde eriyen yumurtalardan küçücük kurtlar çıkıyor. O kurtlar vücuduna dağılıyor, kasların arasına giriyor, felç yapıyor, hatta beyne yerleşiyor, hastalıklar yapıyor diyor. Günaydın, hayırlı sabahlar. 1400 sene önce bizim şeriatimiz, bizim peygamberimiz bildirmiş. Biz onu yapıyoruz elhamdülillah. Şimdi yeni yeni ilim onu keşfediyor. Peygamber Efendimiz plastik sanayi yokken, efendim fırçaları imal edecek teknoloji yokken dişlerinizi fırçalayın demiş. Dişlerinizi fırçalayın, hem de çok önemli. Fırçalarsanız kıldığınız namaz 70 kat, 80 kat daha sevaplı olur. Efendim hem Allah'ın rızasını kazanır, benim karşıma ağzı kokan insanlar olarak gelmeyin, ağzınız pırıl pırıl olsun diye. Misfak diye bir ot, bir ağaç parçası dalı, parmak kadar kalınlığı dalını kesiyorsun, ucuna hafif tık tık vurdun mu telleniyor, fırça gibi kullanıyorsun. E fırça daha iyi değil mi? Ben de daha iyi sanıyordum ama ilmim artınca değiştirdim. Çünkü gittim bir araştırmacı diş tabibinin yanına, dedi ki insanların %85'inde piyore hastalığı vardır. Dişlerin köklerinde çürüme hastalığı vardır. 100 insandan 85 insanın dişlerini kontrol edin, piyore hastalığını görürsünüz. Çok yaygın yani, %50 falan da değil, %85. Bu hastalık misvak kullananlarda olmuyor. Misvak kullananlarda olmuyor. Neden? İzah etti. İşte dedi, bu misvak malzemesi içinde antiseptik maddeler var. Ondan sonra baz özelliğinde maddeler var. Dişlerini çürüten asitleri söndürüyor filan filan. Tamam, iyi güzel. Hoş geldin, sefa geldin. 1400 sene önce dinimizin söylediği şeye ilim şimdi eyvallah diyor. Şey yapıyor yani, o noktaya gelmiş bulunuyor. Şimdi ben dişçiye gittim. Diş çektirdim. Bir arkadaş dedi ki, ben dedi 76'ya kadar dişlerimden epeyce rahatsızlık çektim. Dişlerim çok rahatsızdı. Epeyce rahatsızlık çektim. 76'da da dişlerimin bazılarını çektirdim. O zamandan beri misvak kullanıyorum dedi. 76-82. 6 sene olmuş. Hiçbir şikayetim yok dedi. E gel bakalım şu koltuğa otur dedi bizim dişçi. Göreyim dişlerini nasıl dedi. Şöyle bir ağzını açtı. Sanki gül bahçesi açılmış gibi. Pembe, beyaz diş etleri. Gayet sıhhatli. Pırıl pırıl sedef gibi dişler. Gayet sıhhatli. Allah nazardan saklasın. Doktor da hayran kaldı, biz de hayran kaldık. Ağzını şöyle bir açtı. Baktık ki inci gibi dişler. Pembe beyazla diş etleri gayet sıhhatli. Yani öyle kızarmış, kokma vesaire falan yok. İşte bak, 1400 sene önceden Peygamber Efendimizin tavsiyesi. Böyle. Bizim dinimizin ahkamı böyle. Bizim dinimizin emirlerini tutmazsa bir insan ne olur? Tutmayabilir. Çünkü bizim memleketimize garptan küfür rüzgarları esti, fırtınaları esti. Hani bir ara baktık ki Avrupalılar bizden teknolojik bakımdan daha üstün. Ha, bunlar her şeyi iyi biliyor. Herhalde dini bakımdan da iyi biliyordur dedik. kulak verdik ne dediklerine İslam kötü diyor adamlar. O halde İslam kötüymüş dedi bizim münevverlerin bir kısmı. Çünkü ötekiler otomobil yapıyor, uçak yapıyor ya, otomobil yaptığı gibi, uçak yaptığı gibi herhalde din hakkındaki bilgileri de olsa olsa doğru ol, fikirler onlarındır dedi. Bizimkiler dinden çıktılar. 600 yıllık, 700 yıllık dinimizi bıraktılar. Asırlardır faydasını gördüğümüz, mesut bahtiyar yaşadığımız, temiz bahtiyar yaşadığımız dinimizi bıraktılar. Avrupalı oldular. Ama felaketler peş peşe devam ediyor. 50 yıl geçti, cumhuriyeti kurduk, efendim bir anarşi fırtınası bir geldi geçti, zor toparladık kendimizi. Kardeş kardeşi tel doluyor boynuna, sıkıyor, öldürüyor. Neymiş? Sen şu parti demişsin, ben bu parti demişsin. Ya şu memleketin evladı değil misin? Şu topraklarda uyumadın, büyümedin mi? Şu toprakların nimetinden istifade etmiyor musun? Ne lüzum var şu kafirin, bu kafirin hizmetine girmen? Neden? İslam'ın emrine aykırı hareket etti mi? Eğer tembih hıretmendan zicalü dille yamuzi cihan ampend batansı bi yamuzet turaruzi. Eğer sen akıllıların nasihatini canı gönülden tutup dinlemezsen dünya felek sana o nasihatleri acı acı öğretir sonra. Acı acı öğretir. Bizimkiler de 19. asırda Bağdat'tan bir küfür rüzgarı etti. Kafir oldu bir kısmı. Ha, bizim yolumuz bozukmuş dediler. Batılı şeye döndüler. Ama ne tatbik ettilerse bu bozuk çıkıyor. Şimdi bak biz söyleyince kötü oluyoruz ama bu faiz istismardır, şunudur, bunudur demedik mi? Demiyor muyuz? Hiç sözümüzden döndük mü biz? Etmeyin, evlemeyin dedik dedik. Bak ne oluyor şimdi? Bankerler kaçıyor, bankalar şöyle oluyor, böyle kalıyor. Dönüp dolaşıp buraya gelecek. Başka çare yok. Çünkü cemiyeti de Allah-u Teala Hazretleri en iyi biliyor. İnsanın yapısını da Allah-u Teala Hazretleri en iyi biliyor. Bize en iyi şeyi emretmiş. İnsanın insanı oturduğu yerden istismar etmesi mi iyi, herkesin alnının teriyle geçirmesi mi iyi? Buyur, gün gibi ortada. Üstelik şimdi bir şey daha var bizim zavallı kafirciklerin. Ne kadar dizlerini dövseler, parçalasalar yeridir. Bu sefer başladı Avrupa'nın münevverleri Müslüman olma. Hadi bakalım buyur şimdi ne yapacaklar? Bu sefer Avrupa'nın profesörleri, kütüphane müdürleri, siyaset adamları, hatta papazları, din adamları başladı. Birer, ikişer, üçer, beşer, isterseniz size bir sürü isim sayabilirim, kitaplarda da var şeyleri, hepsi Müslüman olmaya başladı. Şimdi bizim kafircikler ne yapacak bilmiyoruz. Yani 50 yıl sonra belki ha Avrupa'da artık İslamiyet'in kadiminin kıymetini anladı, vay ben yine eski dinime döneyim mi diyecek, inadım inatlık mı diyecek artık. Allah ister eylesin. Ne diyelim? Yani adamlar bizi gerici tanıyorlardı. İlk önce baktılar ki ilim bizde, irfan bizde, haklılık bizde, dürüstlük bizde, merhamet bizde. Efendim? Bakalım bir zaman gelir herhalde kabul ederler. Ya sen haklıymışsın, kusura bakma derler. Öyle derlerse biz bir şey demeyeceğiz ki genelde. Zaten bir şey demiyoruz, acıyoruz. Bunun diyoruz, dedesi Müslümandı, yazık diyoruz. Bak şimdi imansız olmuş. Allah lütfeylesin, ıslah eylesin, ıslah olsun, hak yola Allah davet etsin diyoruz. İstediğimiz bu yani. Yine başka bir şey dediğimiz yok. Ama insan açık göz olacak biraz. Yani her hakikat böyle 50 bin defa tekrar etmez ki, küçücük bir delilden hakikati buldun mu o hakikat üzerine yürüyeceksin. İlim öyle gelişmiş. O hakikatler gün gibi aşikar tekrarlanıp duruyor. Hala bizim efendi yolu yerinden kıpırdamıyor. Söğütlü Çeşme çayırında otlayan İnek, tren yanından çuf çuf diye düdük çalarak geçiyor, pendeye varıyor, ondan sonra kıpırdıyor, ürküyor. Tren daha öbür tarafa gitti, o kadar reaksiyonu geri. Yani neden sonra aklı başına geliyor? İnşallah ölümden evvel akıllanırlar da, ölüm gelmezden evvel akıllanırlar da imanlarını kurtarırlar. Yol budur. Tek dindir İslamiyet. Yani öyle dünyada bir sürü dinler var, bir tanesi de Müslümanlık değil, öyle şey yok. Bir tek din var. Bir tek din var Müslümanlık. Aklın başındaysa gelirsin mesut olursun. Hem bu dünyada mesut olursun. Neyimiz var? Bak ben elhamdülillah Müslümanım, sen de Müslümansın. Ne şikayetimiz var? Ne orucumuzdan şikayetimiz var, ne zekatımızdan, ne namazımızdan. İçimiz dışımız pırıl pırıl. Böyle ki içini kemiriyor böyle kanser gibi. Kınçlar, kinler, kötü duygular, kötü hisler. Ne şikayetimiz var Müslümanlık? Allah'ın bize en büyük nimeti elhamdülillah. Ya bu hak dine geleceksin, ya da yazık olacak, dünya daha rahat olacak, dünyada da rahat etmeyeceksin. Allah kullak olacak her şeyin. Dünyada da perişan olacaksın, ahirette de perişan olacaksın. Aklını başına toplayın. İlim. Bak adam teleskopla gökyüzünü inceliyor, inceliyor. Efendim, şimdi koca kainat, bilmem kaç milyar senede ışık bu tarafa gelen yıldız var. Bu kainat ne oluyor acaba diye teleskoptan bakıyor. Çok küçük bazı işaretlerden mana çıkartacak. Şimdi ulema, gök alimleri demişler ki, kainat genişliyor. Nereden anladık genişlediğini? Efendim, ışık sayısı bilmem işte mor ötesine doğru kayarsa bilmem şu alametmiş, öbür tarafa kayarsa bu alametmiş, binaenaleyh o ışıkların tahlili yapıldığı zaman, ışık sayısı şu tarafa kaydığından anlaşılıyor ki kainattaki o en uzaktaki gözlediğimiz yıldız daha uzağa gidiyor. Demek ki bir genişleme var. Bak, küçücük bir şeyden, incelemeden bir hakikati çıkartıyor. E gün gibi aşikar hakikatler sana günde 500 defa söyleniyor. Gözünün içine kadar giriyor böyle gerçeklerle. Hala Müslüman olmazsan Allah-u Teala Hazretlerinin mahkeme-i kübrasında ona ne cevap vereceksin? Biz sana içinde dışında çeşit çeşit deliller göstermedik mi? Filanca adamı vasıta edip de kürsüden söylettirmedik mi? Falanca komşu sana ifade etmedi mi? Filanca kitaptan okumadın mı? Ramazan sayfasında filanca gazetede şöyle yazmadı mı? Demeyecek mi Mevla? Alem bir ışık taybının mor ötesinden, kırmızı altından mana çıkartıp da gökleri fethederken sen bu kadar aşikar hakikatleri kabul etmezsen ne olacak alem? Faydanın zararını bilmiyorsun. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi şu mübarek günler hürmetine nevm-i gafletten ikaz eylesin. Amin. Kayyidul ilme bil kitabeti sadaka Resulullah. Diğer hadis-i şerif buyuruyor ki Peygamber Efendimiz ilmi yazıyla tespit ediniz. İlmi yazarak bağlayınız. Kaçmasın. Nasıl insan bir diyelim ki ava gitti bir avcı, geyik yakaladı, ceylan yakaladı, av, yenilebilen bir hayvan yakaladı. Nasıl bağlıyoruz kaçmasın diye? İlim de böyle. İlmi de bağlayacaksın ki kaçmasın, unutmayasın diye. Onun bağı nedir? Yazı yazmak. Yazılmasaydı bu yazılar 1400 seneden beri gelir miydi bize Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri şeyleri? Onun için ilmi yazmak suretiyle bağlayınız, kaçmasın, tespit etmiş olun diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bunun üzerinde söylenecek iki husus var benim hatırıma gelen. Bir, bizim dinimiz ilme bizi emrediyor, teşvik ediyor. Bir Müslüman ilmi arttıkça daha iyi Müslüman olur. Bir Müslümanın ilmi arttıkça daha iyi Müslüman olur. Cahil kaldıkça cahilden illallah, ondan bir hayır gelmez. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan en çok alim kulları korkar. Allah'a iyi kulluk etmek için de alim olmak lazım. Bilmek lazım. Dünyanın, ahiretin inceliklerini, hakikatlerini. Onun için bizim dinimiz ilim üzerine kurulmuştur. Avrupalı bir alim diyor ki, Avrupalı ilimde ilerledikçe dininden uzaklaşır. Neden? Hurafet olur kitapları. İlimde ilerledikçe dininden uzaklaşır. Müslüman ilimden uzaklaştıkça dininden uzaklaşır diyor. Mukayese yapmış ikisini. Eski bir mecmuada okumuştum. Müslüman cahil kaldıkça dininden uzaklaşıyor. Avrupalı alim oldukça dininden uzaklaşıyor. Neden? Avrupalı alim oldukça bakıyor ki o kitaplarda yazılan uydurma. Papazların yazdıkları yalan yanlış. O zaman bir kısmı da cesaret gösteriyor, Müslüman oluyor. Şimdi Maurice Bucquet, Fransa'da tıp profesörü, hoca kendisi, efendim cerrah, operatör, Kur'an'ı incelemiş, Tevrat'ı incelemiş, İncil'i incelemiş, kendisi Hristiyanken incelemiş bunu. İncelemesinin sonunda hak din, Müslümanlıktır demiş, Müslüman olmuş. Mecbur, buraya gelecek. Bir tane din var, başka şey yok. Salıverin insanları, doğru olsunlar, ilim adamı olsunlar, hakikati araştırsınlar, dönüp dolaşıp geleceği yer burası. Başka geleceğe başka kapı yok. Allah'ın rızası için şu dünya üzerinde başka bir kapı yok. Allah'ın rızası, efendim ben Allah'a inansam, iyi ahlaklı olsam, hiçbir şey olamazsın sen. İnsan Allah'ın rızasını ve cemiyetin, insanın saadetinin prensiplerini hak dinde bulacak. Hak din İslam. Çok duyduk öyle. Benim vicdanım temiz diyen insanlar yan cebime koy diyor rüşvetleri. Nice temiz vicdanlı adamlar gördük memlekede. Memleketin nelerini satmışlar, şey yapmışlardır. Onun için dindarlık başka hiçbir şey kurtarmaz. Resul, hikmeti ve hafetullah. İnsan Allah'tan korktu mu bu dünyada hapse de girer. İflas da eder. Her türlü sıkıntıya katlanıp imanını vermez. İman olmadı mı eğilir, bükülür. Şimdi Ebu Suud Efendi'ye sormuşlar. Yani sen dürüst bir adam mısın sen? Ne demiş? 60 bin altına kadar kendimi denedim, dürüstüm demiş. 60 bin tane sarı lira altın. Matematik bilenler hesabını yapsınlar bugünün parasıyla ne kadar parayla. O kadar teklif etmişler de hattan ayrılmamış Müftü Efendi. O kadarına garantim var diyor. O kadar teklif ettiği halde hattan ayrılmadım diyor. Bizim dinimiz böyle işte ilme teşvik etmiştir. Bir. İkincisi ilmi yazacağız. Unutulur şimdi ben bir şey söyledim. Keşke bir tanecik şey söylesen de insan hatırda kalsa, tekrar edilse. Bir saat falan konuşuyoruz. 15-20 husus söylüyoruz. Bunların yarısı gider. Hatırda kalmaz. Halbuki yazarsan kalır. Bizim bir arkadaşımız var. Çok meraklı bir kimse. Allah selamet versin. Mesleğiyle müsait Anadolu'da diğer diğer geziyor. Yer olmasa, yol olmasa, vasıta olmasa yürüyerek 5 saatlik 6 saatlik yola razı oluyor. Filanca yerde filanca evliyanın mübarek zatının türbesi varmış diye kalkıyor oraya gidiyor. Böyle aşık bir kimse. Yol yok, vasıta yok. Besmeleyi çekiyor buradan vazifesini bitirdikten sonra akşam. Hadi bakalım dua, tesbih, zikir. 6 saat yol yürüyor, o adamı ziyaret edeceğim. O köye gidiyor mesela. Evine gittik. Efendim Siirt'in falanca kasabasında filanca evliyaullah'tan filanca zatı. Hop dosyasını çıkarttı, açtı. Efendim işte türbesinin şekli şöyleymiş, üstünde kubbe varmış, kapıdan girdiğin zaman sağda şöyle sandıka varmış, önde şöyleymiş, orada yatanın adı şuymuş, burada yatanın. Hayret ettim yani. Birinci sınıf ilim adamı gibi hepsini tespit etmiş, Evliya Çelebi gibi. Hepsini nasıl hatırda kalması mümkün değil yazmış. Dosyalamış ondan sonra, gayet muntazam. Devlet dairesi gibi dosyalamış hepsini. Oradan söylüyor şeyi. Yazmak güzel bir şeydir yani. Şimdi bizim Abdülaziz Efendi hocamız rahmetullahi aleyhin de böyle bu aynı kitabı okuyup yaptığı tercümeleri birisi kaydetmiş arkadaşlardan, ağabeylerden. Şimdi onları topladı, bastıracak. Bak kaydedilmeseydi Abdülaziz Efendi'nin tercümesi şey yapmayacaktı. Rahmetullahi aleyhin tercümesi olmayacak. Yazmak lazım, yazdığını da arada bakıp okumak lazım. Herkesin şöyle cebinde bir defteri olmalı, güzel şeyleri yazmalı insan. Güzel şeyleri yazmanın bir faydası da şudur ki, onlara arada sırada baktıkça hafıza idmanı olur. Yani şu bizim hafıza dediğimiz şey var ya, hatırlamak, eski şeyleri unutmamak, hatırlamak, hafıza çalışıldıkça kuvvetleniyor. Hani çalışınca eskiyip de demode oldu artık, o yıprandı, çalışamaz hale geldi, öyle olmuyor. Çalıştıkça kuvvetleniyor. Onun için o şeyleri, hadisleri yazmalı, güzel sözleri yazmalı, ayetlerden şeylerden ezberlemeli Ramazan münasebetiyle. Böylece ilmini, bilgisini arttırmaya gayret etmeli. Bir hadisi şerif daha söyleyelim ve dersimize nihayet verelim. Kayyid ha ve tevekkel. Kısa bir hadis-i şerif. Kayyid ha ve tevekkel. İki kelime var içinde. Bağla da ondan sonra tevekkül et. Niye demiş bu sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Rivayete göre Abdullah İbni Ömer, yani Hazreti Ömer'in, Halife Ömer'in radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ıma demiş ki, ya Resulallah, ürsülü ve etevekkül, devemi salıvereyim de Allah'a tevekkül mü edeyim? Devesiyle geldi caminin yanına. İçeri girecek. Salıvereyim, Allah nasıl olsa mal vereyim, benim malımı korur, tevekkül edeyim ona, salıvereyim. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bağla da ondan sonra tevekkül edeyim. oraya bağla, bir hurma kütüğüne, bir taşa, bir ağaca, bir çiviye, bir şeye bağla, ondan sonra tevekkül et. Burada bizim için çok önemli bir şey var, ders var. Allah'a iman eden tevekkül eder. Ve hadis-i şeriflerde de Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül etmek ile bize tavsiye olunmuştur. Ayet-i kerimelerde bize ve tevekkül alallah diye emredip duruyor. Allah'a tevekkül edin diye buyuruyor. Peki Allah'a tevekkül edeceğiz. Tevekkül nasıl olacak? Yani Allah'a itimat edeceğiz, işimizi Allah'a havale edeceğiz. Hasbuna ente ve ni'mel vekil ya Rabbi diyeceğiz. Sen benim vekilim ol ya Rabbi. Sen benim namıma, benim işlerimi idare et. Sen bana kafisin. Ben sana dayanınca yetersin, sen bana kafi gelirsin. Her işimi sana havale ettim. Sana ısmarladım ya Rabbi demek. Tevekkül etmek. Şimdi bu ayet-i kerimede emrediliyor bize. Çok ayetlerde, hadis-i şeriflerde emrediliyor. O halde işlerimizi Allah'a havale edelim. Ne yapalım biz? Oturalım. Yok. Tevekkülün manası bu değil. Tevekkül, çalıştıktan sonra neticeyi Allah'a havale etmektir. Deveyi bağladıktan sonra Allah'a havale etmektir. Tedbiri aldıktan sonra gerisini Allah'a bırakmaktır. Tohumu ektikten sonra mahsulü Allah'a bırakmaktır. Kendi üzerine düşen vazifeyi yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmektir. Ben bana düşen kulluk vazifemi yaptım, sen bilirsin bundan sonrasını nasıl dilersen, hükmüne, fermanına razıyım ya Rabbi deyip ondan sonra ona tevekkül etmektir. Bunu iyi anlamazsa insan, bir tehlike var, tembelliğe düşebilir. Ben Allah'a tevekkül ediyorum, Allah bana rızkımı gönderir. Meryem validemize ibadet ettiği yere yaz, kış meyvesi, kışın yaz meyvesi göndermiş ya, bana da gönderir. Gönderir ama Allah'ın sana çalış dediği öteki emirler ne oluyor? Emirlerin bir kısmını tutup bir kısmını yapmamak olur mu? Allah çalış diyor. Ve elleyse insanı illa masa'a, insan neye çalışırsa o eline geçer buyuruyor. İbadet için de çalışacağız, evladımız için, rızık için de, ticaret vesaire, bunların hepsi meşru. Vazifemizi ihmal etmiş oluruz. Hazreti Ömer bir kalabalığın yanından geçiyormuş. Asabi, öyle terbiyeli ümmet istiyor. Kırbaç elinde ve kendisini mesul hissediyor. Ben bu ümmetin başına vazifeli tayin edilmişim. Omuzlarımda yük var, çatır çatır omuzlarım iniliyor o yükten. Mesulüm bunlardan diye düşünüyor. Bakmış orada oturuyorlar. Zihnine takılmış, gözüne takılmış. Gidiyor yanlarına soruyor. Diyor ki, siz ne kavimsiniz, ne yapıyorsunuz burada? Oturuyorlar onlar. Ne yapıyorsunuz burada? Hazreti Ömer bu elinde kırbaç, halife döver hepsini. Asabi. Diyorlar ki biz kanaat ehli mütevekkilleriz. Allah'ın rızkına kanaat etmişiz, tevekkül etmişiz, oturuyoruz. Allah rızkımızı gönderir. Diyor ki siz mütevekkil değil, müteekkilsiniz. Mütevekkil değil, müteekkilsiniz. Müteekkil demek yiyici demek. Siz tevekkül falan etmiyorsunuz. İyicisiniz. Siz burada oturuyorsunuz, hazır yiyorsunuz. Başkası çalışıyor, başkasının çalışmasının, elinin, emeğinin artığı size gelince siz onu yiyorsunuz. Mütevekkil o kimsedir. Tarlayı sürer, tohumu eker, ondan sonra Allah'ın rahmetine elini açar, sana tevekkül ettim. Ya Rabbi sen bilirsin, bu mahsul mahirle ile diye tevekkül eder. Kendi vazifesini yaptıktan sonra tevekkül eder diyor ve onları pazarlıyor, dağıtıyor, çalışmaya teşvik ediyor. Bu İslam'ın önemli prensiplerinden biridir. Yani tevekkül edeceğiz. Her işimizi Allah'a havale ettik, ısmarladık. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O bizim vekilimizdir, o bize kafidir, vahmedir, yeter, güzel. Tamam, imanın kavi, Allah'a teslim oluyorsun. Ama imanın kavi ise Allah'ın öbür buyruklarını da tut. Çalış diyor, tembel durma diyor, başkasına faydalı ol diyor. Onu da öyle yapacaksın. Tevekkülü bu manada anlayacağız. Devemizi bağlayacağız, ondan sonra tevekkül edeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri bize dinimizin emirlerini layıkıyla anlayıp şuurlu uyanık Müslüman olmayı nasip eylesin. Amin. Bize bahşedilmiş olan bu büyük devlet, bu büyük nimet, bu büyük saadet, Müslüman olmak şerefi, Peygamber Efendimiz'in ümmeti olmak şerefini kadrini takdir ederek elden kaçırmamayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Şu mübarek günler hürmetine cümlemizi feyziyab eylesin. Amin. Salih amellere muvaffak eylesin. Amin. İnsanlara faydalı, güzel ahlaklı, abid, arif, zarif, kamil, edip kullar eylesin cümlemizi. Amin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak, anlı ak yüzü açık olarak yüzü çıkmak cümlemize nasip demeyesin. Amin. Fatiha-i Şerife muhabbet.